Dizolvând neființa. În văgăuna obscură a ființei, cunoașterea ființei se mărginește cu ființa, în adevăratul ei transcendent aparent, pulverizat imanent în prezența neființei. Ființa ei însăși se împlinește cu ființa. În văgăuna obscură a ființei, din punctul de vedere al lucrului, doar timpul își cunoaște adevărul lui, prelungit infinit nemarginii lui. Originarul, ivit de dincolo de spații, în arheorizonturi de timp, conexiuni de vis, ecuații în deschiderea axială a lui, prin raportare la sens și durată, un cuprins necuprins cu neantul lăuntric, deodată surprins, ființă și gând în propria ființă intrând, înaintând în presens. În văgăuna obscură a ființei, cunoașterea ființei se mărginește cu ființa în arheorizonturi de timp, ființă și gând înaintând în presens, ființa ființei în gând, dizolvând neființa.